پنګې پکې راوستا یا باغی کې نفسې واب زمونږه یا پای کې ثواب نصیب زمونږه فصل په مثلا پدې بنیاد باندې دی یو حکم په ځای باندې بیا بل حکم راغلی. آسان مثال تاسو دا څه واخلئ چې یو مریض ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته د دې مریض د مرض اندازه ولګي، نو هغه یو فارموله جوړ کړي، یو ترتیب جوړ کړي چې درې ورځې بعد زما دا بیمار دا دوای خوري، نو تا به د دې مرض سره مقابله وکړي او د بدن کې به یو قسم کیفیت یو پیدا کړي، نو درې ورځې بعد به بیا دا نورې دوایانې نسخه بدل د دا به خوري، نو هغه به د بیمارۍ سره داسې مقابله وکړي او بدن کې به داسې طاقت پیدا کړي، او بیا درې ورځې وروسته بیا به ورله دا دوای مناسبې. تاسو وکتل چې ډاکټر د دې بیمار د مزاج نه خبرو، د طبیعت نه خبرو، بیمارۍ نه خبرو، د طاقت د بدن نه خبرو، دغه ترتیب کې خوده ولی پدې کې دغه بیمار فائدہ وا دانه چې کړي ډاکټر غریب خبر نه ورنه چې کوم نسخه لیکل وروسته پوه شو چې دا غلطه ده نه، یا دیم چې درې نسخې ته د تبدیلی کوله دانه چې کړي خبر نه، خو دغه بیمار د مزاج مطابق هغه پدې دوایانو کې دا ترتیب وکړ. سو کوم دې ته دانه و چې کړي دا ډاکټر غلط ته وګړو دی اول یو سوې کړو هو بهو دغه چې زمونږ استاد سره مزاج مطابق چې کوم احکام خو سوچ کړو، دغه چې الله تبارک وتعالى مونږ استاد سره ولې کړو. یو عالم د دې مثال بیانو، به ګوره د دې تدبیرې د احکام مثالونو ته وګوره. پدا معصوم چې کړه ډیر زیات معصومی نو داخلې مین دی په کپړه کې وتړي، پړې ته نتاو کې ویتړي، په دغه وخت کې د دې معصوم لپاره دا تړل مناسب وي، پاغي سره د آرام حاصل کی، دمو کی او خوب کی، معصوم لپاره هغه تړل دغه څه مناسب دي. لیکن کله چې لوی شي نه بیا خپل لته مته وهل او دا لاس حضور را حضور دا ولا مناسب دي. نو چې ډیر لوی شي نه چرته مین ته داسې نه نکړي چې د سوار لاسو کارو زیرا ټینګي چیرګو استاد په تلیا کې تړم او پړې ته نتاو ما په دومره چغي وي الکه ته چې پرون تړلې هغه سات تعالی تړل مناسب استاد هغه تړل مناسب نه دی. په دې مثال کوی شو ایو عالم بیان کو مثال ډیر مهدار ویل دغه سی د احکام مسله ده چې په ابتدا کې بعد احکام یو شان وو داغه تبدیلی راغلی ده ان شاء الله زای په زای برازي. مثلا یو زنانه و ابتدا کې چې داغه خاون بمړ شو نو عدت داغه د پاره یو کار بیا غا حکم بدل شه او سلور میاشتې لسره دي د خاص زنانو لپاره، ځکه دې کې ځان له تفصیل دی چې زوات الحمل دي یا نوی کاغین او داغی حکم جدا دي. سلور میاشتې لسره دي شه د روزي مسائل تاسو ته معلوم او چې څنګه ما خام بکم سړی او دیشو بس روزه به شروع تبدیلی رالا تر سارا په کې خرا اوس قدم مسائل دي. ابتدا کې تاسو چلو چې یو مسلمان به د لسو کافرو نو تخدید د خیر نو وروسته مسله اوس دا چې مسلمان به دوه کافرو نو تخدید دا چې د تدیر مثالونه صرف در دوام چې دا سه مثالونه موجود دي چې مخکې احکام داسي او رسو د مزاج مطابق باغی کې الله تبارک وتعالى نرمي راوسته دا نه پدی باندې به کافرانو اعتراض کوو، کافرانو به دا اعتراض کوو چې دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام خپل صحابه ته یو ورځ یو حکم کې نه بنل بیا بلکې بنل بیا بلکې کدا کتاب د الله د طرف نه وینې په دې احکامو کې به تبدیلی نه راځي. خو معلومه شو چې دا د الله په طرف نه ده. تاسو ما دا غي وضاحت وکړه چې دا تبدیلی د احکام راغلي ده دا زما ستاره فائدې ده په راغلي ده، نفع پکې ډیر ده، ثوابونه پکې ډیر دي، یا دا رستی احکام په نسبت د لومبو باندې آسان دي، یا رستی احکام په نسبت د لومبو ګران دي خو ثوابونه پکې ډیر دي، مشقت پکې څومره چې عبادت کې مشقت نو دومره دا غي ثوابونه سی وای. په دې بنیاد باندې د دغه کافرانو د یهودیانو دا اعتراضونه دا بے جا دي. الله تبارک وتعالى وی چې دا هر څه زما اختیارات دي، زما په اختیاراتو بیا تاسو جرح اوري کوئ، زما مالک الملک څنګه چې زما خوخی په خپلو بندگانو احکام راولم دی کې د چا څه کار دي چې هغې په ما باندې اعتراض کوي. د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د بعضو کسانو سره مطالبه وی، مثلا کافرانو با دا خبرو کړه لنؤمن لك حتى تاتي بالله والملائكه قبيلا ترغيب پتامنګ ایمان لرلو چې الله ملائکه مخه مخمیر اوسې چې موږ ته وې داز ما په خبرې تاسو کله به چې ملائکه دې موږ سره خبرو کې الکه ملائکه تاسو سره خبره کوي دلته وګوره دا بنی نوع انسان ټول یو شان دي، خو که زه هم چې وزیر اعظم دې بذات ما سره خبرې وکړي نو خلک ویل لکه تا کې استعداد د دې چېرته موجود دی چې وزیر اعظم جمالی ته وګوره او تا ته وګوره، صدر صاحب ته وګوره او تا ته وګوره، حالانکه مونږ یو نوع یو. په دې کې خبرې کول څه دومره مسله نه ده. او بیا ته دا خبره کوي چې ملایکې دې راشي ما سره دې مخامخ خبرې وکړي، الله دې راشي ما ته دې ووایي، دا څومره بے باکه خبرې بایي کولې. او کله به دا وي لنو من لک حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا، منو دینا دلته اړ چینه روانه کا مکه کې خوبه دغه سیار دلته چینه روانه کا ها انا به مون پتا باندې ایمان راوړو. او کله به دا وي چې دا تکم قران د اسمان نه تا ته راځي ته مون ته په یاد وي دا مون نه منو، دا چې کتاب راړل لکه موسی علی السلام چې راوړو اسما کې زون سوالونه کول، الله تبارک وتعالى جواب ورکړي چې دا چې سوالونه خود موسی علی السلام نه خو پر امت کړو. او بیا هغه تقاضی دا غي ټولي پوره شي، فرمایشي معجزي پوره وي، بیا ولې هغه داسې کوي چې تاسو يهوديانو پیغمبر علي السلام ته دا وایي نو کم از کم تاسو مشرانو هم د موسی علی السلام نه داسې سوالونه کړو، دا غي بیا صحه نه نیمه نه صفه خبره ده. کم قوم چې د پیغمبر نه فرمایشي معجزه غوښتل چې مونږ له دا معجزه راوړه او بیا دا غي هته کو به حرمتي دي خلکو کړی، هغه قوم باندې عذاب الله راوړي. ا دې امت سره خدای الله احسان دی، په دې بنیاد باندې عذابونه دا سه عام نو د دې الله جوابونه ورکړي. بل مسله دې يهوديانو وکړه کله سکل پر کول دا غي جوابونه الله تبارک وتعالى ورکړي چې دا يهوديان ستاسو دوستان نشي کېدې، دې تاسو د ایمان نه اړي د اسلام نه اړي، دا اوس چې زمونږ استاد مخې ته ریښتو له دا مسله دې چې څومره یارانې کوي نو په دې بنیاد نه کوي چې تعالی فائدہ را رسي، د شیطان دا غفایدی نه هم تو بده او دا نقصان نه تو شیطان بچرت تعالی فائدہ درکې که یو خېګړه تا سره کین نو هغه خېګړه کې بده هغه خامہ خاصسی شیطانت پټ پروت دی، دارنګه کافران تا ته هیڅ چیرې هم فائدہ نه درسې دوکا پې نشه خامہ خاصی په فدی کې سغرز وی چې دا کار مونږ دی د پاره کو چې دې سردا شو کو دې سردا شو کو داغه بیان الله تبارک وتعالى کوي. د حضور صلی الله علیه وسلم په وړاندې د دوه قومونو د جنت د داویدارای خبره وا دا غي بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان وروړی دي، لا تقولوا تاسموای په خدمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې دال افشراینا زمنګ رعایت وکي، دال اسموای ولي زکه دا داس محتمل د خیر او د شر دی، په عربی کې د دې معنی رعایت او لحاظ کول دي، او په يهودي کې د دې معنی سچله به وقوف، او په عبرانی کې د دې معنی د شكون کې. نو تاسو په صحیح لفظ وایي خدای يهوديان بیا نقصان کوي، نو صفاف فیصله دارا ده چې کوم لفظ کې احتمال د خیر او د شر وي، د ښې معنی او د بدې معنی وي، آغا لفظ بنو نمستعملی کی پدی پابندی شو. یا کم یو لفظ چی کافران ہوئی سمقصدی پکینو مسلمان باغا لفظ نوئی اغی سرم و مشابہت نکی، ور سرد دا مسائلوں معلوم شو چی دا کافران سرم پا گفتار کی پا کردار کی پا تہوار کی پا عبادت کی اس چی کم شرم مشابہت نکو، آئی پشان وینا بومنی، آئی پشان کلوڑ بومنی، دا غی آغا تہوارون خوشالی چی کمی دی آغا ترتیب بنی، لکه بازی چې دغه په ولاړه ولاړه باندې هغه خپل مجلسونه داسې جوړ کړي، میزونه کورځه فلانډي سی او تماشا او کافرانو نقل کړي، تاسو د تہوارونو خوشاله کې وګورئ دی دا خلکو نقل نه کوي. پابندی دی آیت ته لګیدا په دې خبره باندې چې دغه سې کیسې باندې کوي ښا قطعا به دغه سې زونني د کافرانو د مشابهت نه به مکمل ځان ساتي، او دا غي د عبادت په شان عبادت کوم نه کوي چې په ولاړه سکولې تاوره ته وکی او بیا زی ناغس عبادت هم نو کوي، استاسو خپلې طریقې دي ځای خپلې طریقې پورا پابندي. حافظ ابن کثیر، ابو بکر جساس او مفتی عاشق الهی سے انوار البیان دی اور کتاب خان لیکلی. وقولوا او فزاید روایت تاسو انظرنا، انظرنا لفظ ہے انظرنا دا معنی ہے کنه بل نه زمنګ له حافظ ساته د دوړ یو معنی خراینا کیا غلط معنی غی فهمولا بس دا غی صد باب و شتاس و داس لفظ نا انظرنا و رائنا یو ما واسمعو او دا حکم تاسو ہو رہے، یعنی قبولی کئی دا حکم خواه ولل کافرین او د کافرانو د پار عذاب الیم عذاب درناک دی. چې کله مسلمانانو د يهودانو له دعوت ورته ایمان ناغي ورته وای چې تاسو دا دین زمونږ د دین نه خنه دی بل فرض کدا خوین او مونږ ایمان راوړو خو چې مونږ ایمان نه راوړو خدا خنه دی. کنه الله جواب ورکړي ما یود الذین کفروا نقوالی د زړه هغه کسان چې کافران دي من اهل الكتاب دا اهل کتابونه یو نسوارا د نجرانو ان شاء الله سوره ال عمران کې د دې تفصیل راځي. هدا ایتونه د دې په اړه کې راغلي نبی رسول الله سره مناظره کوي یمن راغلی او مناظرې له بیا د دې خلاف وته نوړي او بل يهوديان د مدینه منوري نه غواړي هغه کسان چې هغه کافران دي د اهل کتابونه چې دا يهوديان او نسوارا دي ولل مشرکین اور دارنګ د زړه نن غواړي مشرکان خلق سن غواړي دا ایونا زل علیکم ایونا زل علی رسولکم چراو لګلی شي پیغمبر ستاسو ته من خیرن خیر چا نبوت او اسلام دی یا تنه مراد علم فقہ او حکمت دی دا خیر په معنا د نبوت سره خیر په معنا د اسلام سره خیر په معنا د علم او د فقہ سره او خیر په معنا د حکمت سره زاد المسیر دا ترجمه کیږي عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المسیر تفسیر دی نو دا خیر دا غنی معنی لیکي دی دا نه غواړي چې تاسو ته علم حاصل شي دا نه غواړي چې تاسو ته شیخه حاصل شي دا نه غواړي چې تاسو ته حکمت حاصل شي دا نه غواړي چې تاسو کې پیغمبران راشي تاسو اسلام نصیب شي آخران مر ربکم د طرف طرف تاسو نه چې د رب د طرف نه تاسو ته دا فائدې ورسي لیکن الله یختص الله خاص کی برحمته پر رحمت پر سرا رحمت نو مراد د نبوت اسلام من هغه څوک چې شاو جو غواړي بس الله خاص کی چاله اسلام ورکی چاله ایمان ورکی پیغمبري چاله ورکی دا والله ذو الفضل العظیم الله تبارک وتعالى خوند مهربانه دی دی مهربانو خوند الله تبارک وتعالى دی او بعد د مهربانو نه دا نسخ دا اوس سره ما ننسخ من آیت او مون چې کوم آیت منسوخ منسوخ معنی کې تبدیلی راو بعض تبدیلی دا سړي چې ګورا د هغه الفاظ به حال دي په حکم دی چې شي لکه استاد سماوي چې ابتدا کې کمه خدي بچ خاون مرشنا عدت سمرو یو کار ان شاء الله دوی مبارک راځي متان الى الحول غير اخراج یو کار پر بدل کوم نشي چې بچا سنکا نشي الفاظ سم قران کې شتا خدا معنا ختم شي دا حکم ختم شي اوس دها غزنانو د بارا چې هغي سلور میاشتې د تر در باز زنانو د پاره دی او باز رو پاره پیدا کېدل د معصوم دی دا حکم ختم شي را الفاظ دغه باقی دي خمانه حکم د دې پورته شي اور بعضی داسې دي چې پاغي کې تلاوت هم منسوخ ته حکم یعنی الفاظ سره کنا الفاظ نشتا او حکم شتا لکه قران کې یو آیت او الشیخ و الشیخه تو اذا زنایا فرجهما نکال من الله محسن سره واده کړي او واده کړي خزه چې کله دې زناو کې دې تاسو رجم کړي پکانو باندې ولې دا سزا ده د تبارک تعالی د طرف نه ټول قران کې د الفاظو مسنشته لیکن حکم غره بحال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې تحقیق وکړو چې غره پام کوي چې تاسو یې چې د مسنشته د آیاتو الفاظ د دې په توګه شوی او بعد دا چې دي چې الفاظ بحال دي اوس هغه حکم د کې نشته لکه څنګه مخکې مو مثال وی یا سوره کافرون ته تاسو وګورئ سوره کافرون کې چې کوم مضمون بیان دی او ساغ اجازت خروس تا بیانو کن بیا خبر اخلاص او یا تورو و یا قتل ما ننصف مونگ چکم آیت بدل کن آیت ان بدل کیو آیت ما ہوئے کو بدل کن او ننسیحان او یا حیر کو دی آیت لرم بزرون استا سنا کل داسی مشوی دی چیر اصولت زیادہ حصہ پیغمبر اسلام سنین اللہ وست بعض صحابہ اکرام ہوئی چمونگ یا وزن دی اصولت دل اصول ارادہ اکلا مانځه ته ودرې دو ما سیوا د بسم الله نه خپل هغه نور صورت زمون په خله نه راغله پیغام پیغمبر رسول الله صلوات الله علیه و سلم ته وی چې داسې چلو شو په ویګان خپل شوا دا صورت او د آیتونه دا منسوخ شوې دي الله ستاسو صلی الله علیه و سلم او نن سه ها یا هی کوم چاله را دی آیتونه لرا ناتین رو مونگا به خیر منها نرم اور آسان خیر په معنا د الین او د اثر سره نرم او آسان من ها دغه صورت نه مخکې چې کومه ایتونه غلط سخت او سیداری په ځای کوم حکم راغله کلمې ته وګورئ یو کال عیدت ګران او کنه او سلور مېشتې لته ځې په نسبت هغه سمرا آسان یا ناتی به خیر منها روړم غبر دا غینا په اعتبار د ثواب سره ثواب ته کی سیوا او مثله یا کم از کم برابر د دې په ثواب او منفعت کې دواړه په ثواب او نفع کې برابر دي اوس په سړی ته راځي چې دواړه برابر نه وي یو لړکو بل راوستول زاد النصير ولا د دې خاصان جواب چې په دې کې حکمت دا و چې امتحان په دې خلکو باندې چې دی وسو دې کې امتحان دې په دې خلکو زدایت دا یو ډول یو شان دی دال کیږي دی راي په ځای باندې لیکلي هغه صفه آسان جواب کړی چې په دې کې دغه حکمت او ابتلا د انسان باندې امتحان د انسان چې دی د الله تبارک وتعالى حکم کې چون چرا گئی او خدای غزي وایي دینه خه جواب ورنشت او مثله هم یا بوي دې په ثواب او منفعت کې داول پشان البته بل جوابدار چې دا آسان وي نرم وي علم تعالی تاسو نه خبر نه خبر ته پرې خبره ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله په هر شی باندې قدرت لرونکی دی الله په هر شی باندې قدرت شته کنه نو بس دا تقدیرون دا الله تبارک وتعالى کار دی احکام کې تقدیر راوړي علم تعالی ته عالم نه پرې استفهام انکاری دی یعنی تقریر وکړي راشي خبرې چې ان الله بشک الله له ملک السماوات دې لپاره بادشاہي د اسمانونو او ارض د زمکو دا اسمان کې تصرف دي چاره دا الله زمکه کې تصرف دي چاره دا الله قوانين د اسمان ناراضي خدای خدای خدای د تاسو په کې بیاولې يهوديانو چې جوه هاي یا تاسو مشرکان هولې د اعتراضو نه يهوديانو سم د نسخ نه دی پایل او مالکم او نشته تاسو لپاره من دون الله علاوه د الله تعالی نه مين ولين سوک حمایت کوونکې ولا نصير او مدد کوونکې نستا سو سو دوستا نه مددگار شتا ایس سوک ستا سره پر نشته دې ترې کې اوس ته هغه بیان درنه مسلې چې دای با مختلف قسم سوالونه په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه طرف نه جواب ان تريدونه بل تريدونه په معنا ده په سر دې بلکې غواړی تاسو اراده لرئ د دې خبرې ان تسالو رسولکم چې تاسو هم پوښتنه وکړئ د پیغمبر خپلنا مطالبه وکړئ د پیغمبر خپلنا کما سویدا موسی علیه السلام چې مطالبه کړی شوی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دینه موسی علیه السلام ته وکاله ویل مونږ او بوک کله به وسو کله به وسو دغه چې مطالبه تاسو د پیغمبر نه کوي چاله د ازمکه کولو کا داونه لګی کا په غونو لګاوه سفاره تر سرو زرو کا دی علاقه کې نهرونه چې نه روانه کتا ټول سوالونه مطالبه وایي کول و من یتبدل الکفر هغه چا چې واغسته اختیار کړ کفر مې ایمان په بدلی دی ایمان کې ایمان پرې خو د کفر اختیار کړ فقط دلنا دا سره خدا چې سوا سبیل دا برابر لار نه سم لار نه خدا او په نور بر ولو باندې سر خدا ود کثیر من اهل الكتاب دا خو یې بن احتب دی یا کاب بن اشرف دی یا نور کسان دي خو خیر د يهوديان دا یو منصوب